یہ سر گرہ دجلہ کے کنارے سات دنوں کے سات دنوں میں لشکر کھڑا ہوا اور پل ٹوٹا ہوا ہے, کشتیاں نہیں ہیں اور پار جانا ہے, تو کھڑے ہوئے پریشانی میں مشورہ کر رہے ہیں, ساتھی سے پوچھ رہے ہیں. سب اقرار رضوان اللہ علیہ نے فرمایا رخ کیا کہ یہ پانی کا قطرہ یہ ہمیں نہیں پہنچ سکتا. سلمان پار کے جناب پوچھا کہ کیسے پار کریں گے, ایسے ہی پار کریں گے جیسے دوسرے اسلام کے ساتھیوں نے وہ جے پور کو پار کیا. بس گھوڑے ڈالے کہ لیا نام اللہ کا, اور بتایا بنایا کہ یہ الفاظ ہے لیا نام اللہ کا, ڈالے گھوڑے دریا میں اور ہو گئے پار. اور وہاں جب دریا سے چل کر پار ہوا تو ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگے اور نے کہا دیوان آم دن دیوان آم دن, یہ تو دیو آ رہے ہیں دیو آ رہے ہیں. اور بتایا اور نیا عربی کی تاریخ ہے کہ یہ جملہ فارسی کو اس میں لکھے ہوئے ایرانی دیوان آم دن دیوان. ہر ایک آدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ اس کے بقر نہیں, اس کے دین کے بقر رکھتے ہیں. ہر آئندہ زمین اپنی بھی جو اپنی شریف ہے میں بندے کے ساتھ اس کی زبان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں, اس میں یہ بات بھی ہے جتنا اللہ کے ساتھ زن بنا جتنا زبان بنا اتنی اللہ پاک کی مدد ہو. یہ کہ بات قسم ہے اس کا بیماری اور مالیہ بھی علاج مالیہ ٹھیک ہے, علاج مالیہ بھی ہے. اور یہ میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا, لیکن ایسے تو مریضوں کی بھی خطا ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھ ہوں وہاں تفصیلی حالات اپنا نہیں بتاتے. ایسے خاندان ہے سب میں ہمارے بیٹھ ہیں لوگ, ایک ان کا لڑکا ہے وہ کہتے کہ مریض ہے اور کافی گیئر ہم وہ کبھی کہاں ہوتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں, وہ زیادہ فکر میں ہمارے کچھ ساتھی ان سے بیت ہو گئے. بیت ہونے کے بعد اس نے ان سے کہا کہ مجھے گھر والوں نے بوجھے جائیداد وغیرہ کھانے کے پاگل کہا ہوا ہے, مجھے میرا علاج کرا ہے. پھر بزرگوں نے اس کی دوائیاں بند کرا دی, جب بند کرا دی اس کی بیماری اچھی خاصی پڑ گئی. اس کے خاندان والے میرے پاس آئے کہ اب ہم تو بزرگوں کو کہہ نہیں سکتے ہیں, اگر آپ کہیں کہ یہ دوائی جاری کریں اور یہ بند نہ کریں تو لڑکا بہت خراب ہو گیا. تو میں نے ان کو خط لکھ دیا کہ میرے ساتھیوں سے خراب تھا بیماری کی مجھے اطلاع ہے, لہٰذا اس کی بیماری دوائی بند نہ کریں. پہلے میں نے ایک دفعہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ شیخ شہاب الدین سرگوزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب عوارف معارف کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں دوسری کون سی کتاب ہے فواد الفواد ہمارے رشتے سے شروع کی ہے رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو الغیب شیخ عبد القادر جلالی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسری کون سی مغربات شیخ احمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. ان ساری کتابوں میں طبی نقطۂ نگاہ سے سبق برداشت نہیں ہوئی, اس کو لے جائیں گے کہیں بھی نہیں کہ مزید خبر کے لیے کو کہیں کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے دوائی کی ضرورت ہے وہ مانتا نہیں, وہ یہاں پر کچھ اور ہے من کرتا ہے وہ کیا کرتا. وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے قوا مضبوط یہ مسئلے ان کو نہیں ہوتے, آپ تو بہت کمزور حالات اس بات ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو والدین ایسا غصہ کرتے تھے کہ آپ ایک بچوں پر ہم غصہ کریں کہ پیشاب نکل جائے اور اسی کے لیے مرغی کی مریض بند کر جائے, ان کے حساب میں کیا قوت ہوتی. میں ان سے بچوں میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے جو 3 میل سر کے اوپر لکڑیوں کا کٹر اٹھا کر ایک پاس کے نیچے اترا ہوں، پھر اس پر چڑھا ہوں، پھر دوسرے نیچے اترا ہوں، پھر اگلے پر چڑھا ہوں، پھر اس سے ادھر کرایا ہوں، گھر کو میں نے پہنچایا ہے. وہ اگر آپ لوگوں نے کیا ہو تو کار کے اثرات میں قبول ہوتی ہے. وہ تو آپ لوگوں نے کیا نہیں، آپ لوگوں بس انگلیوں کے پوروں کا استعمال کر رہے ہیں. انگلی کا پورا جتنا استعمال ہوگا کر سکتے ہیں اتنے اثرات میں کمزوری آتی ہے. اس لیے ذکر کرنے والے ساتھ نے کہا کرتے کہ موٹے دانے والے تسبیح رکھا کرو تاکہ اس پر زور سے ہاتھ پڑے تاکہ آپ کو اس سے ایسے بھی تکلیف ہونے کا حالات ہو جاتے ہیں. یہی حالات ہیں. اے کتاب منی، اس لیے یہ ہماری معلومات میں تو پہلی دفعہ طبی نقطۂ نگاہ سے حضرت مولانا شریف خانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی ہے، اور جتنے لوگوں پر ذکر میں کچھ بوجھ آیا ہے یا ان پر مختلف حالات ہیں، ان کا اس زمانے میں ایک وقت حکیموں کے پاس بھیج کر باقاعدہ اس کو علاج کرایا ہے، اور علاج کرنے کے بعد ان کا ذکر کار کام تفتیش کیے. اب مسلم ساتھیوں کو پہلے وقت نہیں ہو رہا ہے، اس کو مراقبہ موت شروع کرایا ہوا ہے، پھر جا کر بتایا بھی نہیں ہے، اور میں اس پر اعزاز نہیں کرتا لوگوں نے بتایا. سارے لوگ اللہ کا کام کر رہے ہیں، اس نے اگر بتایا ہوتا کہ مجھے مراقبہ موت کا یہ حال ہو گیا تو اس کو انہوں نے مراقبہ حالات بتایا ہوا. شروع شروع کے دن کہنا میں یہاں اس زمانے میں یہاں یہاں ٹیسٹ باقاعدہ کیا کرتا تھا، تو ایک طالب علم تھا یہاں ہاسٹل کالنی کے لڑکا، بڑا اچھا لڑکا تھا، بڑا تابے دار، اس نے اس میں بڑے شوق سے ٹیسٹ کیا، اور میں اب سب اس پر توجہ تھا. بس دھیان سن کر میرا گھر کو جب گیا دادی کون سے اس سے جا کر گھر میں کھڑے ہو کر ڈاکٹر گستاد نے یہ فرمایا تقریب شروع کی. اب تقریر کر رہا ہے، گھر والے ہرار ہو گئے تو کیا ہو گیا، اس پر اثر ہو گیا. اس کو خیر دیکھو تو پھر ہوشیار لے کر آ گئے، اس لے کر آ گئے تو اس کو خیر میں نے بتایا میں نے کہا ماشاء اللہ تقریر آپ مشین کیا، میں نے کہا ماشاء اللہ بڑے ہو گئے آپ شادی کریں گے، اس ہفتے کے بعد اس کی توجہ ہٹائی اٹھائی اٹھائی ساری چیز ہٹا دی اور ہٹ گئی تھوڑی دیر. پھر کیا اس کے بعد ہم اس کا خیال رکھنے لگے کہ یہ اعصاب کمزور ہے، جلدی اثر لے لیتا ہے، تو اگر خیال ابھی شادی بھی ہے کہیں کسی ملازمت پر ہے کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے. اس لیے طریقہ کا ضرور ہے یہ کہ پوری حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے والی محمود کتاب کو علیحدہ بیان کیا اور حکمہ کو علیحدہ بیان کیا. تو مزارت میں والی محمود کتاب ہو جاتا ہے حکمت نہیں ہوتی، میں آپ کو واضح بتا دوں. آپ کے ساتھ چلے گئے ہیں مقدہ صاحب کے طرف، ساتھی آپ جائیں گے چلا گیا چلا گیا. والی محمود کتاب ہو جاتا ہے حکمت اس ترتیب میں نہیں ہو سکتی، اور ذکی ہم بھی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مزید کام کرنا ہے. اور جب تک جو ہے تو تعلیم کتاب کے ساتھ حصول حکمت یعنی اور تزکیہ نہ ہوا ہو تو اس آدمی کو علم پورا فائدہ نہیں ملتا. اور بعض اوقات یہ اہل علم عام آدمی سے زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے. عام آدمی ایک سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے، چلو اس سے اگر نہیں سیکھا ہے تو گر جائے گا، ہاتھ پہ رگڑ رگڑے جائیں گے، زخمی ہو جائے گا. ایک موٹر پر بیٹھا ہے نہیں سیکھا ہے نہیں تو سر توڑے گا، اور جہاز پر بیٹھا نہیں سیکھا ہے یہ تو اپنے آپ کو سب کو لے کر رکھو. جتنی بھی جگہ ہے اتنی قابل کرنے کو سوچ لیا. اور ساتھ ہی پانی بھی ہے. کار ہوتا والا کڑو ہوگا نور ہم سکار ہوتا ہوگا تصویر پتہ کھولا کہ بس وہ پی ہو جی جب آپ نے معاملہ جیل روان رکھ رکھ کر کے اور امان کو بولتا بس اس پانی کو آپ نے کہاں پھینکا کیا نیت کیا آپ نے کو پھینکا جب ان کی شرابی کی نیت نہیں اگر بغیر نیت اس پانی کو پھینک کراتے ہیں تو آپ بھی ایک مہینے کے لیے مجلس سے فارغ ہو جاتے ہیں. زیادہ سے جلال کا بجا ہوا ایک گلاس پانی ہے میری ساری زندگی سے قیمت نہیں ادا کر سکتی. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.